Раздзел 18. Сказаў жа ён ім прытчу пра тое, што трэба заўсёды маліцца і не падаць духам, кажучы: у адным горадзе быў нейкі суддзя, які Бога не баяўся і людзей не саромеўся. І была ў тым горадзе адна ўдава. І яна прыходзіла да яго і казала: «Абарані мяне ад праціўніка майго». А ён доўга не хацеў. Потым жа сказаў сам сабе: «Хоць я і Бога не баюся, і людзей не саромеюся, але паколькі робіць мне клопат гэтая ўдава, абараню яе, каб яна не прыходзіла без конца і не дакучала мне». І сказаў Господь: «Чуеце, што гаворыць суддзя няправедны? А хіба Бог не стане на абарону абраннікаў сваіх, якія клічуць яго дзень і ноч, і будзе марудзіць у дачыненні да іх? Кажу вам, што ён хутка стане на абарону іх». Аднак сын чалавечы, прыйшоўшы, ці знойдзе веру на зямлі? Сказаў жа і да некаторых, што былі ўпэўнены ў сабе, быццам яны праведнікі, а іншых прыніжалі такую прытчу. Два чалавекі ўвайшлі ў храм памаліцца. Адзін фарысей, а другі мытнік. Фарысей, стаўшы, маліўся сам у сабе так: «Божа, дзякуй табе, што я не такі, як іншыя людзі, рабаўнікі, няправедныя, распуснікі, або як гэты мытнік. Пашчу два разы на тыдзень, даю дзесяціну з усяго, што набываю». Мытнік жа, стоячы водаль, не смеў і вачэй узняць да неба, а біў сябе ў грудзі, кажучы: «Божа, будь міласцівы да мяне грэшнага. Кажу вам, што гэты пайшоў у дом свой больш апраўданы, чым той, бо кожны, хто ўзвышае сябе, будзе прыніжаны, а хто прыніжае сябе, будзе ўзвышаны». Прыносілі да яго і малых дзяцей, каб ён дакрануўся да іх. Убачыўшы гэта, вучні забаранялі ім. І Ісус жа, паклікаўшы іх, сказаў: «Пусціце дзяцей прыходзіць да мяне, і не перашкаджайце ім, бо такім належыць Царства Божае. Праўду кажу вам, хто не прыме Царства Божага як дзіця, той не ўвойдзе ў яго». І спытаўся ў яго нейкі начальнік, кажучы: «Настаўнік добры, што мне рабіць, каб унаследаваць жыццё вечнае?» Сказаў жа яму Ісус: «Чаму ты называеш мяне добрым? Ніхто не добры, толькі адзін Бог. Ведаеш запаведзі: не прылюбадзейнічай, не забівай, не крадзь, не сведчы лжыва, шануй бацьку твайго і маці тваю». Ён жа сказаў: «Усё гэта захаваў я з юнацтва майго». Пачуўшы гэта, Ісус сказаў яму: «Яшчэ аднаго табе не хапае. Усё, што маеш, прадай і раздай убогім, і будзеш мець скарб на небе, і прыходзь і ідзі за мною». Ён жа, пачуўшы гэта, моцна засмуціўся, таму што быў вельмі багаты. Убачыўшы, што той моцна засмуціўся, Ісус сказаў: «Як цяжка тым, хто мае багацце, увайсці ў Царства Божае! Бо лягчэй вярблюду прайсці праз ігольнае вушка, чым багатаму увайсці ў Царства Божае». І сказалі тыя, што чулі: «Хто ж тады можа спасціся?» Ён жа сказаў: «Немагчымае людзям, магчыма Богу». І сказаў Пётр: «Вось мы ўсё пакінулі і пайшлі ўслед за табою. Ён жа сказаў ім: «Праўду кажу вам, няма нікога, хто пакінуў дом ці бацькоў, ці братоў, ці сясцёр, ці жонку, ці дзяцей дзеля царства Божага і не атрымае шмат разоў больш у час гэты, а ў веку будучым жыцця вечнага». І ўзяўшы 12 вучняў, сказаў ім: «Вось, мы ўзыходзім у Іерусалім, і збудзецца ўсё, напісанае прарокамі пра сына чалавечага. Бо ён выдадзены будзе язычнікам і абсмяяны, і зняважаны, і апляваны. І пасля бічавання заб'юць яго, і на трэці дзень уваскрэсне». Але яны нічога з гэтага не зразумелі. І было слова гэтае скрыта ад іх, і яны не ўсведамлялі сказанага. І сталася, калі ён набліжаўся да Іерыхона, нейкі сляпы сядзеў пры дарозе, жабруючы, і, пачуўшы, што міма праходзіць натоўп, пытаўся: «Што гэта такое?» Паведамілі яму, што Ісус Назаранін праходзіць. І закрычаў ён, кажучы: «Ісусе, сыне Давідаў, памілуй мяне!» І тыя, што ішлі спераду, патрабавалі ад яго, каб замоўк. Але ён яшчэ мацней крычаў: «Сыне Давідаў, памілуй мяне!» Спыніўшыся, Ісус загадаў прывесці яго да сябе. Калі ж той наблізіўся да яго, спытаў яго, кажучы: «Што хочаш, каб я зрабіў табе?» Ён жа сказаў: «Господі, каб я стаў бачыць!» Ісус сказаў яму: «Стань відушчым, вера твая ўратавала цябе!» І ён адразу стаў бачыць і пайшоў услед за ім, славячы Бога. І ўсе людзі, пабачыўшы гэта, узнеслі хвалу Богу.